بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لتتعنز المرتبة الأولى. أنصنا رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى درجة لقوانزة كتيك مدراجة متات يدين الشهادتان نشهد بيلي ambayo ndio al-Islam. Anasema fa arkanu al-Islam khamsatun, hivyo nguzo za Uislamu ni tano. Fa arkanu al-Islam khamsatun, nguzo za Uislamu ni tano. Na nyinyi mnafahamu maana ya nguzo, ni ile ambayo inakaa ndani ya jengo kulizuilia jengo hilo lisianguke. Hii ndiyo nguzo, tofauti yake na sharti. Sharti na nguzo, sharti ni mithili ya nguzo, lakini sharti haiwi ndani. Farkanu lislami khamsatun, ipo nguzo za Uislamu ni tano. Ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah. Ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah, na hii tayari ilishatangulia kuitolea maelezo, ni kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na shahada hii ya la ilaha illa Allah, nafahamu kwamba ina nguzo kuu mbili. Shahada ya la ilaha illa Allah ina nguzo kuu mbili. Nguzo ya kwanza ni nguzo inayoitwa an-nafyu, kukanusha. Nguzo ya pili ni nguzo inayoitwa al-ithbat, kuthibitisha. Kwa hiyo nguzo yake ya kwanza ni an-nafyu, kukanusha. La ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni kukanusha, nguzo ya pili ni kuthibitisha. Nguzo ya kukanusha iko wapi? Ipo nguzo ya kukanusha pale unaposema la ilaha, la ilaha, hakuna muabudiwa. La ilaha, neno hili linakanusha vile vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala, kinyume cha Allah subhanahu wa taala. Nguzo ya pili ambayo tumesema inaitwaje, Abu Said? Nguzo ya pili inaitwaje? Nguzo ya pili inaitwaje? Hujashika. Nguzo ya pili inaitwaje? Al-ithbat, kwa Kiswahili kuthibitisha. Nguzo ya pili ya kuthibitisha ipo kwenye neno illa Allah. Illa Allah, isipokuwa na thibitisha ibada kwa Allah. Kwa maana neno illa Allah linathibitisha ibada zote kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, hana mshirika. Kwa hiyo neno la ilaha illa Allah lina nguzo kuu mbili. Nguzo ya kwanza ni nguzo ya an-nafyu, nguzo ya pili ni nguzo ya al-ithbat. Dhahiri, eh? Tayyib. Nguzo ya pili, shahada ya pili ni shahada anna Muhammadan Rasulullah. Shahada anna Muhammadan Rasulullah. Na shahada hii maana yake ni yule mwenye kusema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ni kwamba anakiri kwa moyo wake na anabaini kwa ulimi wake ya kwamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni mtume wa Allah. Na hizi si nguzo mbili, yani la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mtu akadhani kwamba ni nguzo mbili, ni kitu kimoja, ni kitu kimoja. Hizi si nguzo mbili, ni kitu kimoja, kwa sababu baina ya shahada ya kwanza na shahada ya pili kuna kulazimiana, vinaendana viwili hivyo kielimu na kimatendo. Kwa maana ya haitotimia shahada ya la ilaha illa Allah isipokuwa kwa shahada Muhammadur Rasulullah. Hata sema mtu mimi hii shahada ya pili hapana, mimi nitakiri kwa moyo na nitabaini kwa ulimi kwamba la ilaha illa Allah, ya pili samki, tunamwambia hapana, haitimii ya kwanza kama haikutajwa ya pili. Kadhalika kinyume chake, haitokubaliwa ya pili, kwamba mtu akagoma kusema la ilaha illa Allah akawa anatamka tu ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tunamwambia hapana, hii ya pili haiwezi kukubaliwa kama hujaitamka ya kwanza. Hivi viwili vina talazum baina yake, vimelazimiana. Tufahamiane vizuri hapo. Kwa hiyo atakayeshahadia kwamba la ilaha illa Allah lazima ashahadie kwamba Muhammad Rasulullah. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabarak wa taala ndiye aliyemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ni mkubali, ukakiri kwa moyo wako na ukabaini kwa ulimi wako kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, huyo huyo ndiye aliyemtuma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Kwa hiyo huwezi ukamkubali yeye Allah alafu ukamkataa aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala. Tufahamiana hapa? Tayyib. Kadhalika kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma huyu Muhammadi ambaye wewe leo hii unakiri kwa moyo na unabaini kwa ulimi kwamba ni Rasulullah, Allah tabaraka wa ta'ala alipomtuma huyu Rasul alayhi salatu wasalam akaonesha neema zake kwa umma, kwamba utimilifu wa kutumwa yeye, ule utimilifu wa kutumwa yeye alayhi salatu wasalam ni neema kwa walimwengu. Na atakayeshahadia kwamba Muhammad Rasulullah ashahadia kwamba la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu Allah yeye ndiye aliyemtuma. Kwa hiyo ukimkubali Muhammad, basi mkubali na aliyemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni shahada mbili, amtu amwamini yule aliyetuma na amwamini aliyetumwa. Kwa hiyo la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kuna al-imanu bil mursil na kuna al-imanu bil mursal. Kwenye la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kuna kumwamini mursil, mtuma aliyetuma, na kuna kumwamini al-mursal, aliyetumilizwa au aliyetumwa. Dhahiri hivi viwili vimeshikana, haviachani, na ndio maana vikaitwa hivi viwili funguo ya kuingia katika al-Islam. وإقام الصلاة ناكسمامش صلاة هي ني نغزو ngapi katika nguzo za Uislam? Nguzo ngapi hii? Nguzo ya pili. Wanasema ulama na imewekwa ya pili kwa sababu ya umuhimu wake na utukufu wake nguzo hii. Kwa sababu katika nguzo za Uislamu hakuna nguzo ambayo Allah tabaraka wa taala alimfikishia mtume wake sallallahu alayhi wasallama bila ya kupatikana kwa wasita wa Jibril. Wasita, wasita ni ule ukati, kwamba Allah, Jibril, kisha kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, katika nguzo ambazo kwamba amempa Allah mwenyewe Muhammad mtume wake sallallahu alaihi wasallam bila ya uwepo wa Jibril, sala. Kwa hiyo baada ya shahada mbili, nguzo ambayo ina nafasi kuu ni nguzo ya sala. إقام الصلاة وإسلام الصلاة نمعنى إقام الصلاة كما نفتاج أولما معنى إقام الصلاة وإسلام الصلاة نتفوت نقصالي كنا قصالي نكون قصالي صلاة إقام الصلاة مرادي واكي ونتاج علماء kwamba ni al-ityanu biha ala al-wajhi al-mashru' al-ityanu biha ala al-wajhi al-mashru' kuileta ile swala katika wajhi ule unaotakikana kisharia kwa kuanza na tahara. Je, tahara yako wewe ikoje? Tumesoma katika fiqhi tahara katika swala zinazingatiwa sehemu ngapi? Sehemu ngapi huzingatiwa? Tatu, mwili, sawa, ambao ni nguo, mwili, kadhalika sehemu ya kusalia. Kadhalika mbali na hilo la tahara, kuziendea zile nguzo katika swala. Swala ina nguzo zake. Kusoma al-Fatiha ni nguzo, kurukuu ni nguzo, kuitadili ni nguzo, kusujudu ni nguzo, kitako baina ya sijida mbili ni nguzo. Wa shurutiha, na sharti zake. Tahara ni sharti ya kusihi kwa sala. Kuelekea kibla ni sharti. Kuingia kwa wakati ni sharti. Wa wajibatiha, na yale mambo yake ya wajibu, takbira zile za kuhamahama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, zote hizi ni katika wajibati sala. At-tashahud al-awwal ni katika wajibati sala. Kwa kusimamisha sala kwa maana zote hizi, kuileta sala kwa wajihi wa kisharia, kuanza kwenye tahara, tahara yako iwe imezingatia sharia, kadhalika katika kipindi wewe unasali, basi uzilete zile nguzo za sala kikamilifu, kadhalika zile shurutu za sala uwe umezikamilisha, kadhalika wajibati za sala, na uswali hiyo sala katika kaifia na namna aliyoifunza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kauli zake na matendo yake, mpaka akasema katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahaba anaitwa Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu kwamba Mtume alayhi salatu wasallam amesema, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hii ndiyo maana iqamus salah. Kuna mustahabbat na kuna sunan na kuna hay'at, lakini sisi tunataja hizo ambazo kwa ukamilifu wake ni iqamus sala, ndio kusimamisha swala. Haiji swala imekamilika kama haina nguzo, au nguzo moja katika nguzo zimetiwa dosari, au sharti haikukamilika na vile vigezo vinavyotakikana kabla ya kuswali. Haiji swala hiyo, na haiji aliyefanya hivyo kwamba aambiwe amesimamisha swala. Aweza akaambiwa ameswali, lakini hajasimamisha swala. Anasema wa itau zaka. Hiyo nguzo ya ngapi hiyo? Nguzo ya tatu. Wa itau zaka, na kutoa zaka. Na muradi wa kutoa zaka ni mali makhsus, ni mali maalum, kutoka katika mali maalum. Utoaji wa zaka, kutoa zaka ni mali maalum inayotoka katika mali maalum. Mali maalum kwa maana ya fungu ambalo limetajwa na Allah tabaraka wa taala, asilimia 2.5 katika urubu tijara, asilimia 2.5 katika urubu tijara, biashara zako na mabasi na madudu gani na nini, alafu pesa zake zimeingia kwenye benki zimezungukiwa na mwaka, zimefika kiwango maalum, yani ni kiwango maalum cha kutoa kutoka kwenye pesa maalum. Mwenye 1050 haambiwi atoe zaka, hata kama itazungukiwa na miaka 20 iko benki, lakini mpaka ifike mali yake katika kiwango ambacho anao uwezo kwa mali yake hiyo kununua dhahabu gramu 85. Je, pesa yako uliyosindika benki ina uwezo wa kununua dhahabu gramu 85? Akisema naam, tumwambia naam, wewe utakiwa utoe zaka 2.5% ya mali yako. Kwa mwenye maduka, mwenye biashara, mwenye kadha, muda kuwa ni mali imekaa, atahesabu vitu vyake vilivyopo dukani, makopo ya cowbell, kahesabu kwa makopo ya Blueban, viroba vilivyokopo kwa katika store vya ngano, na pesa yake kwa kwamba yuko benki, akachanganya yote, alafu atoe ta 2.5 awape mafukara na masikini, au awape moja kati wale mafungu ya watu nane waliotajwa na Allah katika surati At-Tauba. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. كوي kutoa zaka ni kutoa mali maalum ambayo imetolewa kutoka kwenye mali maalum, si kila mali. Ah, kuna kiwango chake. Imefikia hivi? Naam, imefikia. Je, inasubutua na mwaka ikiwa imetulia? Naam. Inaweza kawa inaweza kununua dhahabu, lakini kuna matumizi ukiyatoa inapungua. Kuna kutoa pesa labda za kuendesha familia yako, kuna kutoa pesa za kuwasomesha watoto wako mathalan, ukitoa toa hivyo imepungua, haifiki ile wala haizunguki na mwaka katika kiwango kile, basi wewe sio uliyokusudiwa. Tufahamiane vizuri hapa. Tayeb, kwa hutolewa mali mahsus kutoka katika mali mahsus, yani mali maalum katika mali maalum, katika pesa, dhahabu na fedha, na mfano wa dhahabu na fedha, dolari, ana riali, ana miliki pesa za Tanzania, au ana urubu tijara, bahimatul an'ama na wanyama, ana mabuzi huyu, ana ng'ombe, ana makondoo, ana ngamia, lakini si kila ngamia atolewe zaka, si kila sisi la mbuzi atolewe zaka. Wana idadi yao, umefika mbuzi 40 hawa tayari, basi toa mbuzi mmoja mathalan. Kadhalika kuna zaka za madini, wal khariji min al ard, kinachotoka ardhini, bi taifati makhsusa, hupewa mali hizi za zaka kundi maalumu la watu ambao Allah aliwataja katika suratu Tauba aya ya 60 ambayo nimeisoma hivi punde, waitau zaka, na kutoa zaka, wa sawmu ramadhan, na kufunga mwezi wa ramadhan. Nguzo ya ngapi hii? Ya nne. Sawmu ramadhan, kufunga mwezi wa ramadhan. Na muradi wa sawmu ambayo ni faradh, ambayo ni nguzo, ni kufunga ule mwezi ambao Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kufungwa kwake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabainisha fadhila zake na uwajibu wake, kama alivyobainisha bwana Mtume alayhi salatu wassalam sunna ya kusimama katika usiku huo wa mfungo huo. Akabainisha kwamba atakisimama Ramadhan, kwa maana katika kiamu cha Ramadhan, kisimamo cha Ramadhan, kisimamo cha Ramadhan kinaitwaje? Tarawih. Akasimama kwenye tarawih imanan wa ihtisaba, hali ya kuwa ana imani, kadhalika anataraji malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Na imekuja pia riwaya, man sama ramadhan, atakayefunga mwezi wa Ramadhan, imanan wa ihtisaba, akiwa ana imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kisha katika mwezi huu au na somo hii ya Ramadhan, ambayo ni nguzo ya nne katika nguzo za Uislamu, ndani yake katika mwezi huu hupatikana usiku ambao usiku huo Allah ameukirimu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, umma ambao nyumuri za watu wake ni fupi, umma ambao nyumuri za watu wake ni fupi, umri wa watu wake ni ndogo. Sisi tunaishi miaka 60 mpaka miaka 70 kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na waweza watu wasifike 60, na waweza watu wasifike 70, na ni wachache watakaovuka 70, wachache watakaovuka miaka 70, lakini waliopita kabla yetu walikuwa wakiishi miaka 1000, miaka 800, miaka 900. Nabiullah Nuh, Allah anatutajia habari yake kwenye Qur'an, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, tumemtuma Nuh kwa watu wake akaishi nao alfasanati, miaka elfu, illa 50 ama, elfu toa miaka 50 ni miaka 950. Na wale watu wa mahesabu wanasema kwenye Qur'an zipo hesabu za kujumlisha, hesabu za kutoa, hesabu za kuzidisha na hesabu za kugawanya. na ni kweli yote hayo yapo kwenye Qur'an. Alfasanati illa 50 ama ili hesabu ya kutoa. Kaishi miaka 1000 ila miaka 50. Yaani toa miaka 50. Hiyo utakayopata ndio miaka aliyoishi Nabiiullah Nuh. Kwa hiyo akaukirimu umma huu wenye umri mdogo kwa usiku mmoja tu, ambao ibada itakayofanywa katika usiku huo huwa ni sawa na miezi 1000. Miezi 1000 ni miaka mingapi? Ah, mwaka una miezi 12. Miezi 1000 ni miaka mingapi? Naam. 83 hivi takriban. 83. Usiku mmoja tu umefanya ibada ya miaka 83. Ukidirikiwa Ramadhani ya pili, ukidirikiwa Ramadhani ya tatu, kwa hiyo tunawakaribia au tunawafikia au tunawapita wale ambao kwamba walikuwa na umri mrefu zaidi yetu sisi. Ni ikramu huu mwezi, ikramu hii siku, ikramu huu usiku kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na usiku huo unaitwa Lailatul Qadri, ambao khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000, kuliko ibada itakayotendwa katika miezi 1000, na ni katika khisisa za umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, umma ambao umemuitika Allah wito na ukamuitika bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wito wake. Na usiku huu ambao umekirimiwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama umefichwa, alikuwa akiutambua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasahaulishwa alayhi salatu wassalam kwa sababu ya kuzozana wawili katika masahaba. Akasahaulishwa, kawa haujui tena bidhat huko katika siku gani. Akawaambia masahaba, basi utafuteni kwa ujumla katika kumi la mwisho, iltamisuha fil ashr al awakhir, utafuteni huo usiku katika kumi la mwisho. Ukidumu katika kumi la mwisho lote lile utaupata. Imekuja hadithi imetajwa kwamba usiku huo ni mwezi 21. Ikaja hadithi ikataja kwamba usiku ule ulikuwa ni mwezi 23. Ilikuja hadithi ikataja kwamba usiku ule ulikuwa ni mwezi 25. Ilikuja hadithi ikataja kwamba mwezi usiku ule ulikuwa ni mwezi 27. Imekuja hadithi ikataja kwamba ule usiku ulikuwa ni mwezi 29. Na ulama kwa ujumla wakasema hubadilika. Kuna mwaka ulitokea 21, kuna mwaka ulitokea 20 ngapi? 23. Kuna mwaka ulitokea 25. Kuna mwaka ulitokea 27. Na kuna mwaka ulitokea 29. Kuna mwaka ulitokea 32. Hakuna 32. Kwa hiyo unahamahama, na siri ya kuhamishwa na kufichika hikma yake wanataja ulama, wanasema litajitahida al-ummah fi ta'ah, ili umma katika hili kumi la mwisho ujipinde katika ta'a, ujipinde katika kufanya ibada, bali ujipinde katika khairi katika mwezi wote huu, hasa katika kumi la mwisho, itqanan lis-sawm wa jitihadan fil qiyam, wafunga vizuri na wajitahidi katika kusimama, na wajipe nafasi ya faragha katika kutenda ibada na kusoma Qur'an, na yasiokuwa hayo katika aina za ibada ambazo zikikusanyika kwa pamoja huwa ni chakula kizuri cha roho na ni uhai maridhawa wa mioyo. Atakayepewa taufiki na Allah akaudiriki usiku huu, basi kwa hakika huyo amejinyakulia ibada inayozidi 80 sana, miaka 80 amejinyakulia ibada kwa usiku huo tu, amejinyakulia faida na thawabu na malipo na ajri za ibada ambazo angezifanya miaka zaidi ya 80. Kwa hiyo hamdi na fadhila na ihsani zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, aliyoukirimu umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiku huu, pamoja na uchache wa umri wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa hajju baitillahi alharam, nguzo ya ngapi hiyo? Nguzo ya tano. Wa hajju baitillahi alharam, na kuhiji nyumba ya Allah tukufu. Ama hija imefaradhishwa na Allah tabaraka wa taala, ameifaradhisha kwenye Qur'an, na akaijalia haji rukna min arkan islamina, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu wetu. Lakini kwenye alhajj Allah tabaraka wa taala ufaradhi wake, ufaradhi wa haji ameuegemeza kwa jambo. Ikipatikana hilo jambo, basi ufaradhi wa haji upo. Ufaradhi wa haji ameuegemezeshea nini? Al-istitaa, uwezo, kwa yule ambaye kwamba ataweza. Mwenye kuweza ni yule ambaye anao uwezo wa kufika pale, kwa maana ya ana uwezo wa kupanda punda kutoka kwenye kijiji mpaka Maka, au kupanda farasi. Lakini huwezi kupanda farasi kutoka Tanzania mpaka haji, yawezekana kweli? Utatumia siku ngapi? Utatumia miezi mingapi? Kwa walillahi alhamdu, haina maana kwamba haiwezekani, sababu waliopita kabla yetu walikuwa wakienda na farasi zao. Mtu anatoka Iraq anaelekea haji, mtu anatoka Sham anaelekea haji, mtu anatoka Habasha anaelekea haji. Ilikuwa inawezekana, lakini ndio hiyo nini, uvumilie safari, sababu spidi ya punda au spidi ya farasi sio spidi ya ndege. Kweli si kweli? Kwa hiyo ukatumia miezi kwenda miezi kurudi, na walikuwa wakifanya hivyo. Alhamdulillah, Allah amewepesisha mambo kwa waja wake, na fadhila ni zake na ihsan subhanahu wa ta'ala. Leo hii kuna madege, leo hii kuna magari makubwa, leo hii kuna maboti na mameli yanasafiri kwa kasi. Wako wanakwenda hajj kupitia meli, wanatoka Iraq, wanatoka Misri, wanakwenda wapi? Wanakwenda Saudia, wako wanakwenda kwa treni, wako wanakwenda. Almuhim, Allah amewepesisha wasailu naqli, vyombo vya uchukuzi amewepesisha kwa kiasi kubwa. Lakini huo wepesi ni wepesi wenye gharama, ni wepesi wenye gharama. Bila milioni kumi leo hii Tanzania huwezi kwenda haji, na hiyo ni nauli peke yake. Hujakuwa na takalifu nyingine ambayo wewe hutokula kule, hutokula nitakula, hutokunywa nitakunywa, hutougua ukatibiwa. Kwa hiyo huwe napo kisimani imekaa pembeni tu, kwa angalau uwe na aisipungue milioni 11 milioni, tegemea matumizi yako. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ufaradhi wa haji ameuegemeza katika istitaa, uwezo wa kufika, uwezo wa gharama za kuendea, uwezo wa takalif za kule, matumizi na vitu kama hivyo. Na kwa mwanamke kinaongeza kitu kingine, kwa mwanamke mbali kwamba anao uwezo wa mapesa akafika akafanya mambo yake, lakini kadhalika anaongezewa jambo jingine, awe na mahram wake, baba yake, mumewe, mtoto wake wa kiume, mjomba wake, mahram. Tutabiana vizuri hapa. Kama hana mahram, ulama wamesema haifai kwenda haji. Hata akisema na majipesa, jamani, mimi atamwambia naamu na majipesa, lakini uwezo wa kwenda haji huna, kwa sababu katika uwezo ulioegemezwa kwa mwanamke awe na mahram wake. Tupo hapo. Kwa kama lazima atakaenda hija na hajaolewa, atafute mtu amuoe ndiye haji. Tafute kijana amuoe, bwana hapo ndiye hija. Tutakulipia. Sina uwezo nao. Basi katika uwezo wa pili ni kwenda na mahram. Kwa hiyo utafute uwezo wa pili wa mahram kwa hali yoyote. Ikibidi tafute kijana kuoe. Kisha ulama wanatofautiana juu ya hii faradhi ya haji, kwamba hii faradhi ya haji uwajibu wake ni kwa uharaka, kwa yule ambaye uwezo yuko nao, yani mathalan namiliki milioni 80 benki, milioni 25 benki, tayari uwezo nao au sina? Ninao uwezo. Je, muda wa kuwa tayari nishapata uwezo papo hapo nawajibikiwa mimi niende haji, au wajibu wake na ufaradhi wake ala tarahi naweza nikajichelewesha? Wametofautiana jumhuri ahli ilmi, jopo la waliokuwa wengi kama vile Imam Ahmad bin Hanbal na Imam Abu Hanifa na Imam al-Muzani al-Shafi'i na Imam Malik, katika kauli iliyothibiti kutoka kwake, hawa wanaonelea ya kwamba ufaradhi wa kwenda haji alal fauri, alal fauri. Nini maana alal fauri? Juu ya uharaka huo huo, hapo hapo pesa ipatikana. Naam, kuna miezi mingapi mbele? Kuna miezi minne, nenda haji. Kwa nini? Kwa sababu hujui, huenda ukatokezewa na lolote wewe ukafa, na Allah alishajua kwamba ulikuwa na pesa. Allah alishajua kwamba ulikuwa na pesa. Walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wewe ulikuwa na istita'a ya kufika Makka, pesa ulikuwa nayo, ukajizubaisha ukajizubaisha ukafa, mwaka ukakupita au miaka miwili ukakupita na pesa ulikuwa nayo ukafa. Hatari hiyo. Au hujui utapatwa na maafa gani. Mali umepewa na nani? Mali umepewa na Allah. Yesu amekupa, kabla ya kukupa hukuwa nayo. Kwa hiyo uwezekano pia kukunyang'anya yuko nao Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kabla hayajatokea maafa ya kimali, haraka nenda ukaiji, jinasue katika mazingira hayo. Haifai kujichelewesha wala kukutafuta muda. Wanasema ulama, Allahumma illa min udhri. Itokee kama mtu alikuwa na udhuru, lakini mtu hana udhuru wowote, akajilazimisha kufanya subra, basi huyu wanasema ulama amefanya jambo baya kabisa, na ameingia katika dhima nzito, sababu huenda baada ya kufa wale watu wake waliowaacha warithi wanagawana tu majimali yake. Hakuna tekekaa akasema jamani, baba hajahiji, baba hajahiji, kwa hiyo tutakiwa tukamhijii baba, tutoe sehemu ya mali yake kabla ya kugawa mirathi, kutolewa kabla ya kugawa mirathi pesa kwa ajili ya haji, sababu madeni ya Allah yana haki zaidi kulipwa. Dainullahi ahaqqu an yuqda, madeni ya Allah yana haki zaidi kulipwa katika madeni yanayodaiwa huyu haji. Kwa tunatoa fungu la mali zake kisha tunakwenda kumhijia. Asiende katika watoto wake kumhijia baba yake ambaye hajahiji, lazima yeye kijana awe pia ameshahiji ndio akamhijia baba yake. Kama hakuna aliyehiji miongoni mwao, wamtafute mtu, hata kama ni mtu baki, wampe maji pesa aende akafanya haji kwa niaba ya mzee wao. Pesa ya haji hutolewa kabla ya mirathi. Tunafahamiana vizuri? Lakini wengi katika watu hawafahamu, na wanaofahamu wanakuwa na uchu wa mali na pesa, wala hawajikumbushi jambo hilo. Na ukileta watu wanakana mtu mbaya sana, watakaopunguzia watu share zao. Hapa tukitoa mambo ya milioni moja, milioni kumi, hapa kila mmoja atapata ngapi? Ngapi atapata? Laki nne tu. Kumbe uwezekano ulikuwa kupata milioni moja na laki mbili ulikuwepo. Utaonekana wewe ni mbaya wakati huo. Kwanza mambo gani hapa huyu? Kwa baba yako huyu anakuhusu? Anakuhusu. Kwa hiyo almuhim, Muislamu atakiwa afanye haraka kutekeleza yale ambayo kama atakikana ayafanye, kama vile haji na mengineyo. Hizo ni nguzo tano za Uislamu ambazo zimesimamisha jengo la Uislamu.